Elektryczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ukraińska delegacja w drodze na negocjacje do Stanów Zjednoczonych. Polityczny spór o nominacje i oficerskie odznaczenia nie ustaje. Żałoba w Hongkongu, w pożarze wieżowców zginęło ponad 120 osób. Co dalej z amerykańską umową pokojową w sprawie Ukrainy? Pierwotna wersja wzbudziła wiele kontrowersji. Podczas spotkania w Genewie plan został zmodyfikowany, a liczba punktów z 28 stopniała do 19. Kolejne rozmowy amerykańsko-ukraińskie dziś w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie. Do tej pory delegacji ukraińskiej przewodził szef gabinetu prezydenta Zełenskiego Andrii Jermak, ale wczoraj stracił stanowisko. Wczorajsze przeszukania w domu Andrija Jermaka dokonane przez antykorupcyjnych śledczych, a następnie dymisja szefa biura prezydenta wywołały nad Dnieprem prawdziwą burzę, bo Jermak postrzegany był jako najbardziej wpływowa postać ukraińskiej polityki. Wołodymyr Zełenski chce odciąć się od skandalu i zapowiedział, że następcę Jermaka wybierze szybko. Co do nowego szefa kancelarii, przeprowadzę konsultacje z tymi, którzy mogą objąć tę instytucję. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. dotychczasowego zastępcę szefa biura prezydenta, pułkownika Pawła Palisę. Jako wojskowy mógłby podreperować nadwątlony autorytet tego urzędu. Dymisja Andrija Jermaka stworzyła też wakat na stanowisku szefa delegacji negocjującej z Amerykanami plan pokojowy. W tych rozmowach nastąpił trudny moment, bo Ukraińcy nie chcą zgody na oddanie Rosji swoich ziem i ograniczenie suwerenności. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nominacje oficerskie w służbach wciąż pod znakiem zapytania. Na początku listopada prezydent odmówił awansu na pierwszy stopień oficerski ponad 130 funkcjonariuszom SKW i ABW. Do sprawy odnieśli się goście śniadania w Trójce. Zdaniem ministra w kancelarii prezydenta Wojciecha Kolarskiego taka decyzja to efekt zapiekłości i niezrozumienia sytuacji przez premiera. Wystarczyło tylko i wyłącznie zadbać o dobrą współpracę służb z prezydentem. Przecież nigdy nie było takiej sytuacji, że na zaproszenie prezydenta szefowie służb odmówili spotkania. Odmówili dlatego, ponieważ nie dostali zgody. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz odpowiada, odmowa awansów to nieodpowiedzialne działanie ze strony prezydenta. Jedynym uzasadnieniem jest to, o czym powiedziałem na początku, żeby zrobić na złość premierowi i pokazać swój przepychający się zakres władzy. To jest jedyne uzasadnienie. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Kancelaria prezydenta odpowiada, że prezydent podejmie decyzję w sprawie oficerów, jeśli spotka się z szefami służb. Polska wysłała do Brukseli listę projektów na dofinansowanie w ramach funduszu SAFE. Jako największy beneficjent programu mamy otrzymać prawie 44 miliardy euro, z których rząd planuje sfinansować projekt Tarczy Wschód czy zakup systemów antydronowych. Relacja Beaty Płomeckiej. Na liście jest prawie 130 projektów, to m.in. zestawy rakietowe Piorun, armatochaubice Krab, bojowe wozy piechoty Borsuk czy produkcja amunicji wielokalibrowej, podkreśla pełnomocniczka rządu do spraw funduszu SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Nie było jeszcze takiego impulsu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Projekty obejmują również m.in. Tarczę Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe czy mobilność wojskową. Fundusz SAFE otwiera możliwość inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych linii produkcyjnych, innowacyjnych projektów. Procedura oceniania polskich projektów ma zakończyć się do połowy marca i wtedy powinny do Polski popłynąć pierwsze pieniądze. Na razie w formie 15% zaliczki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzydniowa żałoba po tragicznym pożarze w Hongkongu. W jednym z najtragiczniejszych pożarów w historii miasta zginęło co najmniej 128 osób, ale ta liczba na pewno wzrośnie, bo 200 osób uznaje się za zaginione, 89 ciał wciąż nie zostało zidentyfikowanych. Ponad 40 osób przebywa w szpitalach, z czego 11 jest w stanie krytycznym. Z ustaleń śledztwa wynika, że ogień pojawił się w wyniku rażących zaniedbań przy remoncie elewacji budynku. Zatrzymano 8 osób podejrzanych o zaniedbania. Teatr Polskiego Radia ma już 100 lat. Z tej okazji w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej aktorskie czytanie dramatu Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego. To nawiązanie do słuchowiska w reżyserii Mikołaja Alojzego Kaszyna z 1925 roku, mówi reżyser słuchowiska Mariusz Malec.

MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał! Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. MediaMarkt. Bolesławie, ale jest strasznie... Nic się nie bój. Strasznie tanio w Brico Marché. Strasznie niskie ceny na Black Week w Brico Marché. Skorzystaj do 30 listopada i łap prawdziwe okazje. Czekają zniżki aż do 70% na setki produktów, których szukasz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł. 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram. Tak, łopatka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram. A masło łowickie Ekstra jedynie 3,95 z Kaufland Card. 5 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy w 1964 roku Herbie Hancock komponował swój późniejszy jazzowy standard Cantaloupe Island, nie przypuszczał, że ten utwór w dużej mierze przyczyni się do spopularyzowania kilkadziesiąt lat później zupełnie nowego gatunku. Nazywał się Acid Jazz i wypełni trójkową godzinę aż do 11. Dzień dobry Państwu, witamy Olga Szućko, Marek Pagulkiewicz i Piotr Metz. Nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet

Frederick doesn't move. That dude no more to be used. Ah, still no change making me low. Keep on running with the flow. With the bullshit money, man, the man had to go. Ah, cops on a bag, a reef is a skag. Never work for no pay. If I caught you cheating, I'd give you a beating. Might even blow you away. Oh, seemed like the man, he came as far as he could. Oh, I think we all knew he would. Oh, seemed he talked a little much than he ever should. Oh, had to return to the gutter, bread without his butter. Oh, it's a cup on the rule of the pimp's favorite tool. Oh, lightning rod, burning lead. Oh, now Freddy's dead. Oh, no good praying. Oh, for what the priest man's been saying. Gotta make our move. Ah, move on up to high groove. Ah, I'm talking loud and saying nothing. Oh, Freddy's dead. Suffer the chilling from the burning lead. Oh, Freddy's lying still. Frederick's lying still. Had enough of cheap thrills. Oh, should have known he'd never be bigger. Oh, than the dude whose hand was on the trigger. Oh, Fred's gone blue. Blood from his soul seeping through. Oh, you try and pimp the ghetto by rap and gun and blow. Rerun of an old show. Happiness, I don't think so. Oh, the ultimate sacrifice. Got himself ice. Why can't we brothers be good to one another? Oh, no more silliness. Oh, it makes me furious. Oh, send us some burning lead. Now Fred is dead. Lightning rod got him chilled. Now Fred lies still. Oh, where's the brothers? Oh, come help me out. That's what I said. Oh, one too many licks for brother Frederick. Fred is dead. Oh, Fred ain't on the move. That's what I said. Fred is dead. That's what I said. Bye, Freddy. Fred is dead. That's what I said. So long. Samplowany Curtis Mayfield i jego Freddy's Dead. Trzeba przyznać, że tym razem ten czarny humor, który nie jest specjalnie odpowiedni na sobotnie przedpołudnie, za co przepraszam, spowodował niezłą grę słów. Freddy's Dead zmieniło się na Frederick Lies Still. Po 2 latach Giles Peterson założył własną wytwórnię Talking Loud. To zupełnie osobna, wspaniała zresztą muzycznie historia. A potem zrobił ogromną karierę jako prezenter radiowy. Najpierw w stacjach Kiss FM i Jazz FM, a teraz od lat jest podporą BBC Six Music. Zresztą gościł u niego całkiem niedawno Wojciech Mazalewski ze swoim kwintetem. Natomiast jego kolega Eddie Piller ciągnął acid jazz za uszy coraz dalej i jego ogromnym komercyjnym sukcesem był zespół The Brand New Heavies, który też przyczynił się do spopularyzowania gatunku na całym świecie. Wytwórnia AC Jazz się rozwijała. Za chwilę podpiszą kontrakt z Jamiroquaiem, który wydał ich swojego debiutanckiego singla w roku 1992, ale porozmawiajmy trochę o kontrowersjach związanych z tym, czy to właśnie nazwa wytwórni wpłynęła na nazwę całego gatunku, który rządził w latach 90., a potem de facto zniknął, choć na koniec programu chciałbym pokazać, że nie tak całkiem. Są tacy, którzy twierdzą, że nazwa AC Jazz wzięła się od gatunku bardzo popularnego w klubach brytyjskich w roku 1980, czyli Acid House, ale jest też dwójka DJ-ów zespołu Young Disciples, którzy twierdzą uparcie, że mieli klub w Londynie, w którym na różnych piętrach grano różną muzykę. Na jednym był jazz, a na drugim właśnie Acid House. I stąd wzięło się to sformułowanie, bo na trzecim piętrze wykonawcy próbowali mieszać obydwa gatunki. Kto ma rację, to chyba do końca nieważne. A teraz bardzo bliski mojemu sercu Jamiroquai. To nie jest jego debiut, When You Gonna Learn, tylko utwór Virtual Insanity z niezwykłą historią, o której opowiem, jak posłuchamy. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, war, it's a crazy world. Just

us, no time to rehearse. This rhyme speaks, this speaking has spoken. This rhyme will not change things, it needs to be changed in a hearse. You find caskets in my rhyme baskets, alright. No definition can define them, what's my definition? My definition is this. My definition is this. Kolejne nagranie jest z innych powodów bardzo bliskie mojemu sercu. Ludovic Navarre, kojarzony raczej z nazwą Nu Jazz. To było coś, co zastąpiło między innymi później Acid Jazz. Dla mnie Saint-Germain, bo tak brzmi jego pseudonim artystyczny, jest jak najbardziej związane z Acid Jazzem, a to ich utwór ikona. Bliski mojemu sercu, ponieważ mniej więcej dwie dekady temu zostałem poproszony przez bardzo bliskiego przyjaciela o coś, na co początkowo nie chciałem się zgodzić, ale w końcu ugiąłem się, choć nie na długo. Otwierał nowy klub i poprosił mnie, żebym wybrał muzykę, którą można by było grać raz w tygodniu wieczorami, dokładnie w piątki. Zawsze wszystko zaczynało się właśnie od Czerwonej Róży Saint-Germain. Acid Jazz do tej pory to bardziej brytyjski gatunek, ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych też miał swoje dość osobliwe czasem przygody. Oto zespół, o którym miałem okazję dokładnie w tym studio rozmawiać jakiś czas temu z Branfordem Marsalisem. Jego taki hobbystyczny projekt Buckshot Le Funk. Absolutnie wspaniały, bliski jego sercu. Kiedy tylko wymieniłem nazwę, uśmiechnął się bardzo szeroko. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me, except the fact that I love you. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. I jeszcze jeden amerykański przykład. Nagroda Grammy, raczej dwie nagrody Grammy w roku 1994 za debiut i za duet. The Gable Planets. Straight out of our lids. Them, they got boo bodies, hard rock Brooklyn kids. Us, floor rush, when the DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip-hop record. He tucks the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep, fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, Boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions? Why's it so fly? Cause hip-hop kept some drama. When Butterfly rocked the light, new sway boomers. What about a cut? We push it off the corner. How was the buzz entire hip-hop era? Was fresh in fact since they started saying Audi? Cause funk's made fat from right beneath my hood. The pooba of the styles like Miles and shit. Like 60s funky worms with waves and perms. Just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock? But I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool. I'm cool. We beat the chocolates, taps on my raps. She innovates after sweeter cat naps. Heat at the funk club with the vibrate. Them they be crazy down with the 5 link. can't kick a plan, then a crowd burst. Me, I be digging it with the bug burst. Us, we be freaking till dawn, peace and I. He gets a stranger smile, so I say hi. What's up? Who understood? Yeah, understood the plans. Him heard of it and put it to his hands. What I just flip, let borders get loose. How to consume all the beaches like juice. If it's the shit, we'll lift it off the plastic. The babes will go spastic, hip-hop games are classic. Pimp player sharp, it don't matter, I'm fatter. Axe butter how I zone. Man, Cleopatra Jones. And I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill. You're free, cause the clips be that boss. Them dug the jams and commenced to going off. She sweats the beats and asked me cause she puppet. Me, I got crew kids, seven and a crescent. Us cause a buzz when a nickel bags a dope. Him, that's my man with the asteroid belt. Fake catch a fizz from the Mr. Doodle Big. He rocks a tee from the Brooklyn Nine Pigs. The rebirth is slick like my gangster stroll. The lyrics just like Luke coming stacks and rolls. You used to find the bug in a box with Babe. Now he boogies up your stage, plats twist the braids. And I'm peace like that. Peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace. Check it out, man, I groove like that, I'm smooth like that, I jive like that, I roll like that. Yeah, I'm thick like that, I stack like that, I'm down like that, I'm black like that. Yo, I funk like that, I'm fat like that, I'm in like that, cause I swing like that. We jazz like that, we freak like that, we zoom like that, we out, we out, we out. Na pierwszym singlu wytwórni Acid Jazz, który graliśmy, tym o Fryderyku, który leżał nieruchomo, pojawiły się sample z Curtisa Mayfielda. Całkiem niedawno, bo 8 lat temu, we wspaniałym projekcie Everything is Recorded, utwór Close But Not Quite, który śpiewał Sampha, zawiera de facto duet Samphy właśnie z Curtisem Mayfieldem. To dzieło Richarda Russella. Faith lets you fall into a house without a word, and only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are closed. Of these words I've tried to recite, they are closed but not quite. So misunderstood, so misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had enough. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. O